Cum spui, eu sunt, nu, eu lucrez aici. Ich arbeite hier. Eu sunt responsabil pentru acte. Ich bin zuständig. Stai că mi-amintesc că trebuie să le leg cu da, așa, Nu, nu, pentru acte. propozițiile. Für Akten oder Dokumente. Unterlagen, ja? Für die Unterlagen. Și acum spui, eu sunt responsabil de asta. Cu dafür. Exact. Ich bin zuständig dafür. Ja, nu, ich bin zuständig dafür. Întotdeauna îl folosești pe dafür ăsta atunci când e clar din conversație la ce te referi. Nu poți să Da. începi niciodată propoziția cu asta. Da. Că, care e asta? Știi? Mi-ai povestit despre acte și acum spui, ok, ich bin dafür zuständig. Eu sunt responsabil cu asta. Da. Good. Și dacă spui, pentru ce ești responsabil? Și dacă zic așa, tai dau, nu? Da, și pui altceva în loc. Tu vrei să zici că pun întrebarea. Da, pui întrebare. Wofür? Exact, wofür. Wofür bist du Noch einmal, zuständig? wofür? Bist du Genau, zuständig? bist du zuständig. Wofür bist du zuständig? Pentru ce ești responsabilă? Da. Asta în sensul de care sunt îndatoririle tale, da? Da. Good. Un alt mod de a exprima asta este cu tätig. Ich bin dafür tätig. Da. Pe tätig îl cunoști? Sau ai auzit de Da, el? știu că mi-a trecut prin fața ochilor ceva că ich bin tätig als nu știu ce, Genau, als adică eu sunt pe post de activez, nu? activez ca, exact. Ja? Zum Beispiel, ich bin Codierungskräfte. Da? Crefte. Crefte. Crefte ăsta e folosit politicos așa. Ai auzit până acum de Reinigungskräfte? Știu ce înseamnă Reinigung și crefte va veni de la puternicii, de la putere, nu? Da. Sau vine de la Kraft. Păi, da, n-am zis. Kraft nu-i putere. Și mai, da, putere sau forță. Aha. Și atunci Reinigungskraft înseamnă forțele de curățenie. Da. Mai frumos spus pentru femeile de serviciu. Putzenmacher. Ja? Reinigungskraft. Zum Beispiel... Te-ai gândit că știu, așa e? ce? Cu Reinigung Kraft. Nu, dar probabil că ți-a mai trecut pe la ureche Reinigungskräfte. Da, eu nu fac curățenie. Nu, Am nu, glumit. dar Am glumit. poate să fie... Stai. Exact, poate să fie transport crefte. Adică ăia care se ocupă cu transportul. Înțelegi? Da. Poate să fie codierungskräfte. Cei care... Dar mie îmi sună mai mult așa cum ar veni Nu, împuternicit nu. Se angajatorul, referă nu? strict la cei care sunt implicați în aia. Nu înseamnă împuternicit. Ia? Adică înțelegi la ce mă refer. Înțeleg, dar precis, precis, nu înțeleg. Păi gândește-te cum ar suna în românește forțele. Forțele de curățenie. Ia? Forța de curățenie. Adică totalitatea persoanelor care sunt implicate în... Deci nu se referă la o singură Nu, nu, persoană. nu. La tot departamentul de curățenie. Ăla se numește Reinigungskraft. Aha. Da? Forța de curățenie. Și Ia? am înțeles, și eu pot să zic că lucrez la Schreib. Genau, Schreibkräfte. Sunt cei care scriu. Da. Da? Toate persoanele de acolo. Schreibkräfte, Codierungskräfte, Transportkräfte, Da. Dar fiecare acum departament. ne întoarcem un pic, pentru Da? că mi-a venit în cap, mi-ai spus că verbele care au prepoziții Așa. și care vin înainte de în propoziții, mă refer, Așa. se fac cu da înainte. Adică Da, nu le pot spune adică înțeleg. cazuale Înțeleg. dacă urmează ce, că nu mai știu. Păi hai să luăm de exemplu, eu încep cu cititul. Ich fange mit dem Lesen an. Noch einmal, ich fange? Ich fange mit cititul normal, nu? Da. Exact, ai spus bine lesen, dar articolul l-am auzit. Mă gândeam eu. Că poftim? Cititul cum e? Cititul, deci este lesen. Da, da, ca substantiv. Mm-hmm. Ca substantiv. Toate, ăsta practic provine dintr-un verb. Da, care e tot lesen. Care e tot lesen. Numai că fiind substantiv e scris cu literă mare. Toate substantivele care provin din verbe sunt das. Ce bine. Da? Am uitat de asta, da. De ce? Atunci, ich bin, ce vreau să zic? Eu am început, eu încep cu cititul. Da. Ich fange mit dem Lesen an. Mm-hmm. Ich fange mit dem Lesen an. Good. Stai că am uitat să pornesc chestia. Scriam aici voios. Oricum eu voi pe pereți. Da? Ich fange mit dem Lesen an. Good. Și dacă spui eu încep cu asta? Ich fange damit. Mm-hmm. Și cu ce încep? Vomit. Fange an. Exact, fange ich an. Mm-hmm. Și eu încep cu colega mea? Ich fange mit meiner Kollegin an. Kollegin. Kollegin. Mm-hmm. Și cu cine încep? Vomit fange ich an. Nein. Wo se folosește doar când înlocuiești un obiect. Aha. Și atunci? Și atunci dacă încep cu cineva, este mit, vem. Mit vem, da, așa că e... Mit vem, corect. Fange ich an. Ja? Danke schön. Bravo. Și eu mă gândesc la, mă gândesc des la șefa mea. Ich denke an meine Chefin, uh-huh. meine Chefin. Ich denke oft an meine Chefin. Genau, ich denke oft an meine Chefin. Uh-huh. Și la cine mă gândesc eu des? La cine? Deci ver. Avem? Nu. Că ver înseamnă cine? Ven. Dar e an plus ven. Ok. Întreb, n-am înțeles. Este an ven. An ven, denke ich. Exact. Deci întotdeauna când pui întrebarea, vezi dacă verbul respectiv are o prepoziție. În cazul ăsta an. Da. Și o pui pe aia plus vem sau ven, depinde de dativ sau de acuzativ. Dacă era mit, cerea dativ. Anul fiind cerând acuzativ, este an ven, denke ich oft. Da. Ia? Da, în funcție de ce cere prepoziția, ce cere verbul. Exact. Ce cere prepoziția separată. Da. Pe, gândește-te că ar fi fost... verbul era denken an acuzativ. Da. Denken an acuzativ, da? Dar rămâne bătut în cuie cu... Întotdeauna. Așa. Dar an, de sine stătător, deci când nu e legat de denken, este o prepoziție dublă. Da, știu, tocmai de aia. Exact. Dar în situația asta cu denken este întotdeauna acuzativ. Da. Ia? Good. Și... cum zici? Tipă dispărută. Da, da, o reactivez acum. Și asta probabil că voiai tu să spui cu da și cu verbele care cer o prepoziție, nu? Sau la ce te refereai? Mă refeream, știi cum, mă la gura pe dinainte că nu mai știu exact deci... era regula, dar tu mi-ai spus că verbele care au prepoziție așa într-un anumit caz, stai să vedem unde am scris. Trebuie să le legi cu da, știi? Când, anumit... da, când înlocuiești obiectul. Când spui asta. Da. Cred că la asta te referi. Eu țin minte că mai mult de atâta, dar Trebuie să văd unde. Bine, da, ăsta cred că este, dacă te uiți în dicționarul german, are câteva pagini cu sensuri ale lui da. Deci poate să însemne o grămadă de chestii. Da, e da, dar mă refer strict la prepozițiile astea de la verbe, știi? Nu le mai găsesc, zic data viitoare. Ok, dacă găsești, fă-i un semn și vedem. Au, mi-am inteles că în minte, așa. Așa? Pe care. Că ziceai ceva că... Ich denke daran... Ah, când urmează imediat... Ah, da. Stativul după. Da, îmi aduc aminte, cred. Deci, hai să reluăm pe scurt. Dacă eu mi-aduc aminte de tine, cum spui? Ich denke, ich erinnere mich an dich. Exact, ich erinnere mich an dich. Dar dacă spun, eu mi-aduc aminte că tu vii la mine. Ich erinnere mich daran. Exact, că urmează o propoziție întreagă. Da. Dacă urma un cuvânt. O propoziție întreagă. Dacă urma un singur cuvânt era an. Prepoziția simplă. Dar dacă urmează urmau două cuvinte? De exemplu, care două cuvinte? Păi... Nu știu, că nu pot să zic. Dacă spun, eu mi-aduc aminte... Eu mi-aduc aminte de sora ta sau de sora vecinului meu. Spun, cum spui? Eu mi-aduc aminte de sora vecinului meu. Ich erinnere mich an sora vecinului meu. Mhm. Deci die Schwester așa des Nachbarnes aber no, nu știu. Deci o să scriu aici die Schwester. Ia? Vecinului meu. Păi, dar nu e a cui? Ba da. Des. Nu, al meu. Meines. Meines, exact. Nach. Aici nu mai pui, cum mai pui? Nachbares. Nachbars. Nachbars. Ia, yeah? Die Schwester meines Nachbars. Asta înseamnă sora vecinului meu. Și încă o dată eu îmi aduc aminte de sora vecinului meu. Ich erinnere mich an die Schwester meines Nachbars. Exact. Deci și asta nu avem daran. Punem daran numai când ceea ce urmează după conține un verb. Eu mi-aduc aminte că tu mi-ai adus ceva, că tu vii la mine, că tu faci ceva. Uh-huh. Atunci ai daran. Da, am înțeles acum. E clar până aici, nu? Good. Alte întrebări sau neclarități până aici? Vreau să-ți mai zic, da. Data trecută mi-ai zis că Zuhan e întotdeauna cu na. Așa. Și i-am întâlnit fără situații și am întrebat. Da. Cu nach și am înțeles că nu se folosește întotdeauna. Nu se folosește în vorbirea de zi cu zi. Rapidă. Da, eu am înțeles că dacă, de exemplu, vrei să dau un exemplu pentru ambele variante, că dacă cauți un coleg, așa, cauți un coleg nou când îți trebuie, că nu te descurci. Da. Sau dacă cauți un coleg vechi, că îl cauți prin clinică, știi? Nu. În amândouă situațiile, corect gramatical este cu nah. Fără, fără doar și poate. Numai că... Am scuză-mă că te întrerup. Nu uit ideea. Mi-am uitat-o. Deci, întotdeauna când cauți ceva, îi cu nah. Numai că, cum am zis, în vorbirea rapidă, poți să spui, nu mai spui vonach zuhăich, ci spui vas zuhăich. Dar recomandarea mea este să nu scrii niciodată ceva de genul ăsta, de exemplu, într-o aplicație pentru job, într-un bewerbung. Uh-huh. Sau undeva unde e cât de cât oficială chestia. Pentru că nu e corect gramatical. Spun asta pentru că și eu am avut aceeași dilemă, mi se părea foarte nenatural. Și am întrebat în mod specific niște profesori de germană despre chestia asta, nemți. Okay. Și mi s-au explicat că deci așa e corect, cu nah, numai că 80% spun în limbaj de zi cu zi ei la fel și ei nu spuneau pe nah, deși sunt profesor, știi? Că sună prea pompos, prea, știi? Dar așa e corect gramatical. Și dacă spui ce caut eu, cum zici? Corect. Na, păi bine. Vonah. Deci așa trebuie. Așa trebuie, da. Vonah suche ich, da? Dar dacă spun pe cine îl caut eu? Nach exact. Wen suche ich? Noch einmal, nach? Nach wen? Nein. Nach este o prepoziție care cere întotdeauna dativ. Nach wem. Exact. Este ca atunci când mănânci cu cineva. Cu cine mănânc? Mit wem esse ich. Da. Pe cine caut? Nach wem suche ich. Dar dacă, cum spui, eu sunt la tine? Ich bin bei dir. Uh-huh. Și la cine sunt eu? La cine sunt eu? Da. Deci, iei prepoziția, care în cazul ăsta e bai. Da. Și vorbei? Nein. Nu, stai că era lucru. Exact. Bei wem? Foarte bine. Bei wem bin ich? La cine sunt eu? Dar dacă spui eu sunt la un concert, cum spui? Das concert. Nu mai știu exact prepoziția corectă. Tot bei, tot bei. Bei. Bei einem concert. Foarte bine, ich bin bei einem concert. Și la ce sunt eu? Vorbei. Exact, vorbei bin ich. Da? Unele din astea nu-ți sună la ureche pentru că nu le-ai auzit. Dar așa e regula. E vo plus prepoziția. La lucruri, prepoziția plus wem sau wem la oameni. Și asta e tot. Nu-i complicat. Da. Good. Da. Noch Fragen? Nu. Keine Fragen. Good. Și cum spui, eu m-am gândit să fac o omletă. Hai să mă gândesc. Dachte? Nu, cred că e bine dachte. Ba da, e dachte sau ich habe gedacht. Mm-hmm. Nu, mă referiam că denken, în general. Ba da, nu, e bine. Ich dachte, eine Omelette zu machen. Nu știu. Omelette? Kochen, da, omelette se spune într-un fel în nemțește. Rührei. Ai auzit de Rührei? Ah, da, am mai văzut în meniuri. Rührei. Rührei înseamnă omletă. Ai înseamnă, evident, ou. Iar rühren... De la amesteca. Amesteca, nu? Exact. Deci, practic, sunt ouă bătute, ouă amestecate. Rührei. Și ai ce gen are? E das. Das ai. Das ai. Das ai. Da? Deci, încă o dată, eu m-am gândit să fac o omletă. Ich dachte, ein Rührei. E cu U. R-U umlaut. Rührei. U. Așa. So, ich dachte, ein... Na, nu-i bine, așa e. Ich dachte, ein Rührei... Kochen. Da, dar nu o faci cu mâinile. Kochen. Întotdeauna când ai îl ai și pe tu. Așa. Ein Rührei zu kochen. Da. Înțelegi? Tu. Good. Și pentru asta trebuie să cumpăr ouă. Dafür muss ich Eier kaufen. Muss ich Eier kaufen. Mhm. Ouăle pe care le-am cumpărat erau expirate. Die ich gekauft habe, waren, că erau mai multe? Da, waren abgelaufen. Abgelaufen. Abgelaufen înseamnă expirat, de la ablaufen, ja? Și asta se aplică în general la alimente, abgelaufen, dar de exemplu și la o, de exemplu când ai folosești un program pe calculator și știi că merge o lună sau două, știi, da, după aia trebuie să-l cumperi. Atunci este Abgelaufen. Expirat. Nu mai merge. Da? De aer sind Abgelaufen. Good. Și soțul meu vrea acum mă auzi? Te mă auzi așa mai întrerupt. Acum e bine, nu? Cred că da, da. Uh-huh. Soțului meu îi place să mănânce omletă cu usturoi. Mai neman. Asta niciodată. Asta mie mi-e foarte greu să fac cu mac și cu ghefer. Uh-huh. Sunt mai mult... Nu sună bine nici cum e. Da, fii atentă. Sunt mai multe forme de a exprima când îți place să faci ceva. Cel mai simplu este să pui verbul respectiv plus gerne. Deci dacă spun, da, ich esse gerne supă, cum ai traduce asta? Mănânc cu plăcere supă. Da. Eu n-am folosit niciodată în viața mea în românești, eu mănânc cu plăcere. Eu spun, da, mie îmi place să mănânc supă. Uh-huh. Asta sună foarte artificial așa, mănânc cu plăcere, fac cu plăcere nu știu ce. E corect, dar nu e de limbajul de zi cu zi, da? Deci întotdeauna spui, îmi place să. Da. Ia? Ich gehe gerne zu Fuß. Nu merg cu plăcere pe jos, ci îmi place să merg pe jos. Deci dacă lui îi place, er ist... Mein Mann ist gerne omletă cu usturoi. Ah, și atunci m-ai salvat. Deci atunci pot să spun tot timpul. Gerne. Fără să zic că Max sau... Da, exact. Fără să te complici cu Max sau cu Gefällmir sau... Nu-s greșite nici alea. Știu, dar sună... Nu-mi sună bine. Er mag super. Da, da, da. Er ist gerne. Lui îi place să mănânce. Da? Deci încă o dată lui îi place să mănânce omletă cu usturoi? Er ist gerne Rührei. Rührei. Rührei mit Garni. Mit Garni. În nemțește îi spune altfel. Knoblauch. Knoblauch, genau. Mit Knoblauch. Foarte bine. Mm-hmm. Good. Și cum spui, eu am aprins o țigară. Ceva cu țungăn de la prinderea de care mi-ai zis data trecută? Țungăn. Da? Uh-huh. Ich zunge an Zigarette. Cu de, de, țunde, țunde. Țunde. Uh-huh. Țunge e limba, așa. Exact, țungă, țungă și cu U fără U. Țungă. Deci, așa, să ich zunge... Cu de. Țunden. Zünden. Ah, cu umlaut. Cu umlaut, da. Și cu, la limbă este fără, e țungă. Mhm. Zünden. Ich zünde, zünde. Mhm. Eine Zigarette, ein. An. Cu o aprins din lateral. Ich zünde eine Zigarette, an. Ia? Da. Good. Și eu gătesc cu plăcere, mie îmi place să gătesc cu plăcere. Mie îmi place să gătesc în bucătărie. Ich koche gerne. Foarte bine. Küche. Și küche trebuie să aibă și el articol. În bucătărie. Dar de ce? Pentru că întotdeauna în nemțește articolele trebuie să fie acolo atât timp când nu vorbești în general. Uite, ca să înțelegi, dacă spun mie... În bucătărie. Exact. Deci, bucătărie este die Küche. Da. Uh-huh. Și dacă spui în bucătărie, cum zici? In der Küche. Uh-huh. Încă o dată, mie îmi place să gătesc în bucătărie. Ich koche gerne in der Küche. In der Küche. Uh-huh. Și eu mă duc în bucătărie. Ich gehe zu? Nein, in? In der Küche. Ich gehe in die Küche. Okay, yeah, no. Că mă duc. Good. Și pentru a găti omletă îmi trebuie o tigaie. Um eine Rurai. Rurai. Îmi place cuvântul ăsta. Rurai. Am zis bine? Ia, Rurai, Rurai. Eu am pus un E în aici. Ein Rurai zum Kochen. Fără M. Zu Kochen, că nu-i substantiv. Exact, este un zu. Brauche ich o tigaie, ai zis? O tigaie, da. Eine Fahne. Brauche ich eine Pfanne. Genau, Pfanne. Good. Tigaia pe care o am este în dulap. Die Fahne, die ich habe, ist in dem Schrank. Uh-huh. Nu, scuze-mă, stai așa. Liegt. Liegt, foarte bine. Liegt im Schrank, oder in dem Schrank. Good. Ouăle pe care le-am cumpărat de data asta sunt proaspete. Die Eier, die ich gekauft habe, dieses Mal gekauft habe, sind frisch. Sind frisch. Mm-hmm. Și eu am nevoie de ceva proaspăt? Ich brauche etwas frisch. Etwas? Frisch. Frisches. Frisches. Când este de sine stătător, deci nu frișe aer sau altfel, este frișes, etwas frișes. Aha. De exemplu, dacă spun, eu nu am nimic nou. Ich habe nichts frisches. Nou. Noi. Neues. Neues. Ich habe nichts neues. Și eu am pantofi noi? Ich habe neue Schuhe. Ich habe neue, da, aici nu mai, trebuie acordat. Ich habe neue Schuhe. Dar mănuși, știi cum se spune? Handschuhe, foarte bine. Exact. Și eu am gătit ceva gustos? Ich habe etwas frisch gekocht. Nu frisch, ci fri? Frisches? Frisches, întotdeauna. Deci dacă spun după etwas sau după nichts, dacă nu e dacă nu însoțește un substantiv. Da? Exact. Etwas frisches, etwas neues. Da, gustos este lecker. Mm-hmm. Deci eu am gătit ceva gustos? Ich habe etwas lecker. Răs? Leckeres. Tot așa? Întotdeauna e cu s la urmă. După etwas. Orice ar urma. Mm-hmm. Sunt sigur că acum o să-l aud. Etwas leckeres. Ja? Etwas leckeres gekocht. Oder, ja? Da. Good. Din ce am auzit, unii folosesc și lapte. No, bine. Din ce am auzit, cum spui? Nu știu. Dar auzi? Hören. Hören. Deci și eu aud? Ich höre? Eu am auzit? Ich habe gehört. Exact. Și din ce am auzit? Von. Von was zici? Von ich. Da, fără prepoziția. Păi von. Von implică. Von, da. Von a. Nu mai pui ce. Nu. Von was. Nein. Von ich. Ok, so von... Von ich. Te ascult. Von ich gehört habe. Von ich gehört habe. Pentru că von aruncă verbul la urmă, nu? Mm-hmm. Von ich gehört habe. Unii, cum spui unii? Manche. Manche. Genau. Manche. Folosesc lapte? Benuț. Țân, că-s mai mulți? Da, e bine, nu? Da, benuță. Milch. Benuță, milch. Foarte bine. Uh-huh. După părerea mea, laptele nu trebuie folosit. După, cum zici, nach meiner Meinung... Da, asta este o expresie. După părerea mea, e corect cum ai zis, nach meiner Meinung, numai că ordinea este invers. Meiner Meinung nach. Ha? Ai auzit de expresia asta? Meiner Meinung nach? Probabil. După părerea mea, în opinia mea, meiner Meinung nach, și este da. Meiner pentru că e cerut de nach, dativ. E clar de ce așa? Da, da, da. Meiner Meinung nach. Laptele nu trebuie folosit. Das Milch. Die Milch. Die Milch. Nu trebuie. Mus. Nu-i cu mus, așa e? Ba da, poți să spui și mus. Mus nicht. Nu știu să spun. Asta se cheamă diateza pasivă. Aha, mai e cu verde acum, așa e? Exact. Cred că m-am uitat după pe diateza pasivă, mi se pare așa de simplu și după aia nu mai știu să folosesc. Fii atentă. Dar cred că e ceva ce nimeni nu vorbește așa, așa e. Ba nu, se folosește foarte des, numai că e o... Nu, România. A, în România? Da. Păi, cum spui, este folosit. Laptele... Da, dar nu fac eu asta, nu cu a deveni. Nu cu a deveni, da? Exact. În românești le spunem pe este. Dacă spun covorul e întins. Asta, asta e greu să procesezi. A, să procesezi dacă... Deci întotdeauna când obiectul suferă o acțiune. Și să ai un exemplu foarte clar în cap cu frigiderul. Ăsta este cel mai la îndemână. Cum spui frigiderul este reparat? Der Kühlschrank wird repariert. Foarte bine. Der Kühlschrank wird repariert. Frigiderul suferă acțiunea de a fi reparat. Și frigiderul a fost reparat? Ist repariert werden. În toată fraza. Der Kühlschrank? Der Kühlschrank ist repariert werden. Nein. Ist? Nu, asta e la viitor, așa e? Nici la viitor nu e asta? Dar la ce? Nu este nicăieri. Deci există Der Kühlschrank ist repariert worden. Worden. Nu werden, worden. Și asta worden. Este la trecut. A fost reparat. A fost reparat. Uh-huh. Alt mod de a exprima trecutul unei diateze pasive este Der Kühlschrank wurde repariert. Deci ori spui ist repariert worden, ori spui wurde repariert. Cum? Wurde? Wurde repariert. Uh-huh. Și cum spui garajul a fost construit? Die garage. Die garage. Garaja, okay. Die garage. Uh-huh. Da, da, ce gen? Die. Die. Die garage. Ist repariert worden. A fost construit, nu reparat. Gebaut. Gebaut. Gebaut. Gebaut. Ist gebaut worden. Sau, die garage, wurde gebaut. Wurde. Wurde gebaut. E același lucru. Ist gebaut da, worden. Asta e la parte persoană. Da. Wurde. Păi, diateza pasivă e nu-i decât la persoana asta. Așa e. Da? Așa e că se face către subiectul. Dar uneori există și la persoana întâi, de exemplu, dacă spun eu sunt bătut. E tot o diateză pasivă, că eu sufer acțiunea. Cum spui eu sunt bătut? Pe exemplu. Deci fii atentă. Ca să formezi diateza pasivă, trebuie să pui verbul werden la persoana respectivă plus participiu trecut. Dacă frigiderul era reparat, der Kühlschrank wird repariert. Da. Dacă eu sunt bătut, ich werde, că eu, geschlagen. Da. Dacă tu ești, ce să fii, certată, tu ești certată de cineva, da? Da, așa e. Du wirst getadelt. Cunoșteai pe Tadeln? Nu. Tadel, aici e o chestie. Dar cum se scrie? Tadeln. Tadeln. Cu t de Cu la... T de la Taur. Tadeln. Și ăsta înseamnă a certa, dar a certa la în modul nu ne certăm între noi, ci mai degrabă cum e în românește a mustra. De exemplu, dacă o cerți pe Ioana, aia Da. este tadeln, nu este streiten. Ștreaten mai mult presupune să te ceri cu cineva Exact, care streiten e că nu te are cerți cu cineva, vorba. exact. Pe când tadeln înseamnă a mustra, a certa, dar numai într-o direcție. Deci dacă tu ești certată, du wirst getadelt. Du wirst, Da. că suferi acțiunea, ia? Dar dacă tu ai fost certată ieri, du wurdest getadelt. Da. E clar acum cum funcționează? Oder, Da. du bist gestern getadelt worden. Dacă vrei cu bist. Până aici e cât de cât clar, nu? Da. Bun, acum continuăm cu diateza pasivă pentru că și asta poate să mai aibă forma de ia frigiderul trebuie reparat. Dacă spunem e reparat, vi reparat. Dar dacă trebuie reparat, Mus reparier verde? exact. Și frigiderul va fi. E cu verde modale? Nu era ceva... Zic și acum. E corect cum ai spus. Mus reparat verde. Trebuie reparat. Dacă spui frigiderul va fi reparat. Wird repariert werden? Exact. Wird repariert werden. Și omleta va fi gătită. Das. Das Rührei Rührei, genau. wird gekocht Wird gekocht. werden. Și atunci, da, Da. bine, că o să uit, stai liniștit. Deci eu o să, la... tot timpul cu verde, așa e? Mai soluție. Nu am înțeles la ce te referi. Sunt lucruri pe care nu le poți exprima cel puțin corect fără verbe, Da, nu poți. nu? Dacă garajul ăla a fost construit, trebuie să spui wird gebaut, nu poți să spui ist gebaut. Ca, tradus direct din Dar românește. oare ei ce înțeleg? Sigur că înțeleg 100%. Acum, dacă vrei să te tulburi de tot, există și o variantă în germană în care poți să spui ist gebaut. Pentru că Așa. dacă tu iei cunoștință despre garajul ăla deja construit, nu știi nimica despre situația în care a fost construit, spui ist gebaut. Pentru că pentru tine este, acum este construit. Dar dacă te uiți la el în timp ce se construiește, spui wird gebaut. Da. Înțelegi? Deci Da. nu-i ultra greșit dacă spui der Kühlschrank ist repariert. Asta Da. înseamnă că s-a terminat procesul de reparație, este gata, este funcțional, este reparat. În românește, din păcate, nu avem decât o singură formă de a spune asta. Și dacă se repară acum sub ochii mei, spun este reparat de către mecanic sau este reparat. De 5 ani e Da, că a reparat. fost. Exact. Nemții fac o diferență între treaba asta, între chestiile astea. Însă, Da. acum probabil că pe tine te interesează mai puțin dacă ai fi dat vreun sau dacă mai dai vreun test de B2, trebuie Păi neapărat l-am mai dat odată și l-am luat după aia. să folosești verden. Pentru că ăla e corect gramatical pentru diateza pasivă. Da. Da? În limbaj de zi cu zi, dacă îl nimerești pe ist, nu e nicio Înțeleg. problemă. Se înțelege. Păi, știi ce? Eu mi-aș dori să vorbesc cât se poate de corect. Dar să știi că din experiența mea asta nu e una dintre problemele mari. Toată lumea se sperie de asta pentru că nu e intuitiv, dar la un moment dat o să-ți vină spontan. De exemplu, cum spui, doctorul trebuie sunat. No, there are mus. Cum zici? Anrufen? Mus anruf, stai un pic. Der Arzt muss anrufen werden. Nu, deci trebuie pus participiu. Trebuie pus repariert, gebaut. Angerufen. Ah, Angerufen. Angerufen werden. Der Arzt muss angerufen werden. Mhm. Dar dacă, cum spui, poliția trebuie chemată? Cum zici poliția? Die Polizei. Die Polizei muss geruft werden. Gerufen. Gerufen werden. Că ăla-i participi, gerufen werden. Înțelegi? Și situațiile astea nu ai cum să le exprim decât așa. Mus gerufen werden. Și cum spui, copilul trebuie luat. Trebuie ridicat, trebuie luat de la grădiniță. Das Kind muss abgeholt werden. Exact, muss abgeholt werden. Da? Nu-i complicată regula. Fragen bis hier? Nu. Acum a jubilat, că parcă... S-a mai luminat un pic? Da. Good. Și cum zici parte? Știi parte? Tile. Tile, foarte bine. Și avantaj? Vorteil. Și dezavantaj? Tile. Care e opusul? Da, da, sunt aici. Dar n-am auzit, ai spus ceva de la dezavantaj? Nachteil. Nachteil, foarte bine, Nachteil. Mm-hmm. Good. Și cum spui omleta trebuie împărțită? Das Rührei. Mă chinui cu Rührei ăsta. Rührei, Rührei. Rührei, nu pot să zic. Das Rührei muss geteilt werden. Genau, muss geteilt werden. Muss geteilt werden. Uh-huh. Deci, teilen înseamnă a împărți. De la teilen avem și verbul a distribui, pe care o să-l vezi sigur până instituții. Avem verteilen. Verteilen. Și o să vezi o instalație care se cheamă Verteilung. Este ăla care, pentru căldură, pentru care distribuie. Da. Da? Verteilen. Deci dacă spun das Rührei soll verteilt werden, trebuie distribuită. Da? Apropo de Thailand și Verteilen. Da. Good. Data viitoare o să încercăm să gătim altceva. Nächstes Mal versuchen wir etwas anders oder noi. Exact. Etwas, și dacă spui cu noi, etwas? Neues. Exact. Zu kochen. Zu kochen. Vezi că s-ul se păstrează dacă spui etwas anders, etwas neues, etwas frisches, etwas altes, da. Ceva vechi. Ia? Uh-huh. Începe să sune la ureche. Am venit o întrebare. Ia? Și mal los. Weißt du was și mal los ist? Nu mi-am zis. Și mal los. Și mal los. Mă gândesc că am zis să-i dau drumul, dar n-am înțeles primul cuvânt. Schis, schis. Weißt du was schissen ist? Nu. Bine, nu ai băiețel, de aia nu știi. Schissen înseamnă împușca. Ia? Schis mal los, adică împușcă întrebarea, dă-i drumul. Shoot, ia? Oder sag mal, spune. De exemplu, cu jeder, fiecare. Ia? Care jeder se conjugă, nu? De... Se declină, verbele se conjugă. Da, așa. Uh-huh. Ia? Și... Dar am auzit-o pe colega mea spunând jeder. Ea tot timpul subliniază că fiecare face în uh-huh. felul lui. Da, da. Și tot timpul zice jeder. Jeder. Și întrebarea mea era că dacă se... după substantiv, de ce zici jeder? Pentru că de ce? Ea folosește jeder în nominativ. Dacă spui fiecare trebuie să facă ceva, cum spui? Jeder muss etwas machen. Exact, jeder. Dar dacă spui eu... Păi am zis așa că știu că așa se zice, dar nu înțelegeam de ce. Pentru că marca nominativului este litera R. Ah. der. De aia este either. Dacă spuneam, eu dau fiecăruia ciocolată, cum spuneai? Ikebe jeder eine Schokolade. Că nu-i dau jeder, trebuie să fie în dativ. Fiecăruia? Exact. A cui? Jedem. Exact, jedem. Și dacă spui, eu vizitez pe fiecare? Ich besuche jeden. Jeden, că e acuzativ acum. Înțelegi? Deci tu probabil că ai auzit-o, ai surprins-o când îl foloseam în cazul nominativ. Fiecare face nu știu ce sau fiecare vine sau fiecare... Așa e, mă, ai... Înțelegi? Așa e. Că... La asta nu m-am mai gândit. Astea sunt, da? Cazurile, știi? Litera M la dativ, N la acuzativ. Și dacă ar fi fost copilul fiecăruia, ar fi fost genitiv și ar fi fost jedes. Al cui copil? Al fiecăruia. Uh-huh. Dar probabil că e o situație mai rară. Rar acum, da, da? Nu știu ce nu m-am gândit. Asta era cu... Good. Ok, bis hier noch Fragen? Nu. Good. Was haben wir noch in der Küche? So, Teller, weißt du, ja? Uh-huh, Teller. Da. Și cum spui, eu am atât furculițe cât și cuțite. Ich habe... Atât. Sowohl als auch. Sowohl als auch. Ich habe sowohl Gabels als auch Messers. Da, dar pluralul nu este cu S. Da, cum? Messen? Nu, Messen i-am măsurat, așa e. Messen, da, i-am măsurat. Nu, la Messer e Messer. În general, substantivele masculine care se termină în R fac pluralul, adică rămâne pentru forma de plural la fel. Aha. Un meser, două meser, două cuțite. Am înțeles. De exemplu, știi ce este feller? Greșeală. Foarte bine. Și zwei feller e la fel. Da. Da? Gabel însă formează pluralul cu N. Gabeln. Gabeln. Gabeln. Zwei Gabeln. Ja? So, ich habe sowohl Gabeln als auch Messer. Am atât good. Tigaia pe care am pus-o pe masă e incredibil de mică. Die Fahne, die ich auf dem Tisch gelegt habe. Foarte bine. Ist, incredibil. Unglaublich klein. Unglaublich klein, ja? Genau. Dar cum spui eu te cred pe tine? Ich denke, am uitat. Ich glaube. Ich glaube dir. Dir, exact. E cu dativ spre deosebire de românește, ja? Ich glaube dir. Aber weißt du was gläubiger ist? Credincios. A, exact, credincios la, din punct de vedere religios, da? Dar mai înseamnă ceva foarte important. Nu știu. Gloibiger înseamnă creditor, ăla care îți dă bani cu împrumut. Aha. Și dacă, de exemplu, faci un contract la bancă, banca va avea titlul de gloibiger. Aha. Pentru că asta vine din punct de vedere istoric, ăla avea, te credea că îi dai bani înapoi, avea încredere. Da. De aia se chema gloibiger. Credincios că primește banii. Spera, da? Și o să vezi, gloibiger este practic creditorul, cel care dă bani. Apropo de Glauben. Glauben, dir, unde... De asta nu cred că îmi trimite banca scrisor cu credincios. Da, exact. Dar în caz că vezi să știi la ce te aștepți. Good. Unde... cum spui, eu sunt vinovat? Asta știu că am citit la tine pe site, așa e? E posibil, nu eu uit ce scriu pe acolo. Ich bin. Ich bin. Ich bin schuld. Ich bin schuld, exact. Și apropo, s-ar putea să fie asta, apropo, schuld, știi ce mai înseamnă? Da, e scris tot pe site. Înseamnă datorie. Așa. Datorie, da? Ăsta este motivul pentru care nemții nu sunt atât de îndatorați ca alte nații. Pentru că pentru ei a avea o datorie este o vină. Înțelegi? Da. Când spun ich bin schuld, înseamnă eu sunt dator, dar și eu sunt vinovat. Și asta în subconștientul lor colectiv e urât. Nu vor să aibă datorii. Nu vor să fie schuld. Da. Yeah? Good. Și apropo de schuld, un cuvânt pe care e bine să-l știi în caz că l-auzi, pentru că nu e intuitiv, avem unschuld. Unschuld. V-ați dovas unschuldist? Nu. Unschuld, practic, înseamnă fără vină, nu? Dacă e logic. Dacă e logic. Nu e. Unschuld, die Unschuld înseamnă virginitate. Adică în caz că l-auzi, că se referă strict la chestia strict sexuală, da? Fără contact sexual. Din fără ușul. Vină. Fără vină, da. Probabil că era undeva. Good. Și desigur de la Schuld avem pe Entschuldigung, ia? Can't do. Da. Good. Fragen? Gar keine. Gar keine Fragen. Bine. Ok, atunci sper că cel puțin diateza pasivă s-a mai luminat un pic.